ما دخلی نیزی دغ آواز پا پور تا پیرده کیگی او پا صدره پیرده کیگی ده ده تار پا ذریع بانده لره تا پا دی بانده رسی آواز آقا ده این ده آواز نده علیمانو فتوار کلا چه پا دی بانی منزم کیگی خطبه پیم کیگی ها دازان لخبر چه سره یزه پی نکم احتیاط پا دی چه نی کم پی نو نگی که پی خو کپی او کی نمونزو شو او خطبه او شولا سنت دار دا مفتی شفیع رحمه اللہ تعالی رساله را آلائی مکبر الصوت ظل مستقل پا دی مسئلہ بانی کرلا اپا بای او مجموعہ کم اگر شریک را آلات جدیدہ اگر سرم چاپتا دا دیر تحقیق کر او دا تحقیقاتی لکلی چی دس خبر او دس خبر آنو علماء فتوار کچی مذبی کی گی علمانو مجتہدانو پا دی مسئلہ کیا ہوتا دا اتحاد پتن لگی دا چی سو کو مذبی کی گی وکی پینے کی آلک کی سائنس دانانو کچی مذبی کی گی یعنی دا آواز آگا دے ناغوی چی آواز آگا مذبی کی گی اتحاد دا سن دا مطلب ندے چی پا ہرا مسئلہ کی با مجتہد بیا مجتہدی پا یو مسئلہ کی مجتہد دعاو کی دے دیو کی دے پنور کو تدرک نہ لگی وسم الحمدللہ مجتہدین شتے دنیا کے خوارا واغا چوک دی اخو بتلا اگا مسئلہ نہ پیجنے چی دے اتحادو کو زدہ مسئلہ صحیح وقتا ندے مجتہد دے ایسا کو چاہتا نہیں شمیلے کی پلان کیا مجتہد دے پلان کیا مجتہد دے تا سویلے شای قطب دے غاست دے ہویا داشے داشے تاسو خلا ازاد دا بی وزر بی وزر والو زوائی تاسو بی پر کی ورانا تاسو بی وزر والو پا کاغذ گلی کری بار خاری جوگو نرے حیولا لے ساس خواہ باری جود دا تشینی پا نمون واقع دیم رای چتا دا خدا پاک جسا بلا دا اللہ تقلید حسن او غیر حسن دا حسن قائل یو منگا اطول دنیا دا دا غیر حسن انکار کو نئی منو پا دی بنیان پا فقہ حنفی کی ویم پا نور و فقہ کے پا نسبت دا فقہ حنفی غلطی یو پا نس زیادی دی یو پا لس فقہ حنفی کی کمی دی غلطی بولی نرازی دا دویم صدین اجتحاد سورو دی فرو فرو دی ادنانا پوری رازی خلق تاقی کی نوی نوی نکتی رو باسی نوی نکتی رو باسی اب اللہ علی عصمتا اللہ لی کتابی ہر چا کتاب کی خطائی رات لیشی فقہ کی دے انسانانو لکلی دی نو خطائی پہ کی رازی ہو چکے میں خطائی راغ لی دی آغا خلقو چی پخوار آگئی گی ناغی خوی لی چی دا قول خطا دے دا خطا دے دا خطا دے اس رازی نو اس پہ دا خطا دے دا خطا دے دا خطا دے اس میں لکی گی پہ کیتا خطائی میں رازی معصوم نشتے او پا نسبت دا نور فقو دا احناف فقہ کی غلطے کمی دی دا زن خبر ہے چیز پزور خلق روانی بربادی نسبتی نجوڑ کی دا دوستان و مدرسہ کیم یو علک راولے گو وید احناف و فقہ کی زینہ و تروا ورلدی سزا پی نشتے زروا ورلدی ما بی نشتے ویشتے وی ما بی نشتے ویچے نو ما بی ملاد راولا کتاب راولا کن وی چستاس و فقہ کی او کتاب دے چیغی تا شرقایا ورلدی شرقایا کی راولدی ما جو حقا ملا با کتاب شرقایا پلاسی نویلی را بول مال زبین چی زینہ و تروا ورلدی دا مسئلے شکر روان کرلے مسئلہ خدا و پی جارہ بانی وین دا پرده خدمت لاغسته مزدوره لاغسته دا مزدوره لکی اداغ کی غلطی و کرده زینه اصره و کرده آیا دل رجم شته کنیشته مسئله دا دیده که رجم لشته و کنیشته زینه خو زینه دی پار صورت حرامی کنی نروای کنی و دی با پا دی رجم کولیشی چه خدا و که با پنیشی پا رجم کولی نو دی مسئله که اختلاف تی دا علما دا حناف قول پی بینه بانده الحدود و تندره و بشبهات دته دا شکی چیر دا خو زما سره خبری اتری او تلر اتلو دا ټولی روادی ما په مزدور په کرایا راشه یو کې دې شي دا قسم مروای په دې غلطی باندې او غوون دا چې ما ته دا نه معلومه نو حدل نشته دا نه چې په سزا نشته جیل ته دی واچي او دی و او دی ټکای را دی کاږي خلکو مخ کې چې څه سزا حاکم مناسب دنیا سزا بولورږي او قانوني سزا چرای جمهوریت کې راځي مولا نشته دی بیمانو دا غین خبر دیا ترا وسا و استاد سفقه کولی چی زینا روا دی اجاره بانی زینه جینه جینه زینا و لارا اجاره بانی واخلا دا روا دی روا دا کلی خدمت لاغسته زینا و لاغسته لی حرامی قطعی دی بیا برا جنگ کولی شی رنگ و لبادر کن سبتی نجور کی ادا مسئله با انشاءاللہ بلده که چاکا بیانو در مشرکین پا ادلاو که یاو ده تقلید شرکی د مشران و منل پا غلط خبر اکی اپا بی دلیل خبر اکی اما سرا دلیل چی دلیل شتی دین شتی بل طرف تا مقابل اکی شتی یو دلیل پادلو د مشرکان کی تقلیل دا تقدیر او لکھ دا اللہ بانی حجت نیول او دلیل نیول دا زمان کا دلیل دے ہوئی اللہ مقرر کر دیو دسا حکم دا اللہ مقرر دا حکم پو جوڑ ندا دا اللہ مقرر دا علم پو جوڑ بانی دا دا علم پہ حیثیت بانی لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شئ سورۃ الانعام کی سورۃ النحل کی ہوئی لو شاء اللہ ما اشرکنا کہ اللہ وقتے شرک نہ کول نمون بشرک نہ کرے مطلب یہ سو زما مدشر اپنے کیش اتا تم تا اللہ تو زما رکھوش کی اللہ کہ پدی اللہ خفکے دے پدی واسطہ وسیلہ ذریعہ باندھی نمون بنا کرن زمون کار بہ نہ کاو نہ چیکاری نہ کاو نمون بتی نہ بس کری دارو سرے خوری چی بخیر شندارو نہ بسی کا نمون بہ پریخو خود زمون کارونا پی کی گی اللہ کی معلوم ادا چ اللہ پہ خوشحال رہے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا نب تحریم کرے ددی رد قرآن کی مفصل انشاءاللہ زیسر بیان دا مشرکین پر دلیلوں کی یو دے قیاس ما بے قیاس شرعی دلیل دے دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر توثیق دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر تصدیق سرا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ دا پیغمبر شاگر لے توفیق ورکو چاہتا اجتیاد کیا اگر ہویا اجتہید برائی زبا پر رائے سے معلوم دا قرآن سنت پرنا کے توفیق ورکو بل آدمی اٹکے والوں کو فکر کی کرا چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دا پہ اجتہاد خوشحال دے این عامی طور بان دا خوشحالے پر طور بانی سینی اللہ سرا پری دی دمرو خوشحال دے چی سینی اللہ سرا پری خو الحمدللہ پی ہوئی چی اجتہادی چوک مانی نا اجتہاد تا ضرورت راگے پہ اجتہاد توثیق کرے رہے دا دیر پارا چی دا اجتہاد با چوک مانی نا چی چوکی مانی نا اگر تقلید کئی اگر دا دا تقلید کئی نا دا تقلید توثیق کرے رہے دا ذال خبر چی اگر خیر القرون علماء دا قرآن و سنت بیشمار و زیادو نا نکر دا مسئلہ مانے لی را بل ذری دا بل نتا پس کرے دا اگر من اللہ خوالتا خو بزاد قرآن و حدیث بیانے دا مدینی والا وی منگا دا زید مسئلہ منو دا عبداللہ ابن عباس تے غالبا چیزن منو منگا دا زید ابن ثابت منو دا عبداللہ ابن عباس تے کہ عبداللہ ابن مسعود دے دا دا قول فتوہ پر دیکھ منگا نمون دا اگر منو تقلیل تسی چیتا ہوئی تقلیل شخصی تقلیل فردی یہ بل کار دے کنا اسی تقلیل خوئے خیر دے خدا شخصی تقلیل ستا سو بیر مارا دے شخصی تقلیل مارا دے یو منم دا بل بنا منم نو تقلید مطلق جائز معنی تا نو صحیح شورا دا خود دی مطلق تقلید وجود تا پو بار کی نتوخا ہے نو مطلق وجود بار رازی زن لمستقل چاہیت تل دی خود چی موجودی جی نو پزی من دی افر کی بھی کن نو دا مطلق تقلید منل دا تقلید شخصی منل دی خود آقا خبر را کنا چی نم دی سوٹی اخلی لور دو گزار کن بند پا کسی شئی نیسی تقلید مطلق منی و شخصی نمانی نتر تقلید مطلق وجود ما تو خیر ربی سرون بانم پاگر بانی با جو تیری گو عمال بی بکو دیو شخص بانی شخصی ونا نا ویز شخصی دیتیم چی طولو کی بده دیو مانی دیو بل بانا مانی نو ما پا دی لسو که دیو مان اللہ دا یو رسم والی دیو نمانم دارا تتاوا کتو ما سخ دلی دیم ستان دا غد دلی مضبوط حقا سخ چکم دلیو مضبوطو کم دی نو چی ما تا معلوم خوما بدا لیتیاد که کانا خوما تا نمی معلوم خدا اول سول دو منل دی اعتماد می رو پی اما اربعا رحمهم اللہ و تعالی بلکه نور امام صوفیان سوری داشان صوفیان می عویانا نور عالمان مجتهدین و دا غو اجتیادون پدیر لوی لوی عالمانو خدا و چی دا غو اجتیاد خورشه نده دنیا کی خورشه نده علی صلور و رحمه اجتیاد دنیا کی به حمد اللہ العظیم خورده مداغو پا دلیلون کی او قیاس تے ماوی قیاس فاسد قیاس پا اصول کی ان کو قیاس بھائی پا فروع کی ان کو دو اصول قیاس سو ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ظلفا دو عبادت نکو چی دو زمانگا کارو نکی دو عبادت نکو چی دا خدایان دی عبادت دی لکو تعظیم دی اخپل عمل تا عبادت وی دمرا پی پیدا دا چی دتا وسیل کوم دو دنو اخلم شکرانا کوم منخوا کوم دا پنیکی شو توین قبر خواه رو اخکولم جنده پستر گوی گدم خلاف دا سر لانده کم دا قبر خواه رو اخرم دا طول چکم نو دیت عبادت وی دا ولی کم دا خدا اینی نا لیو قربونا الالله ظلفا دو منگا اللہ تا نزدیکی نظم منگا اللہ تا وی ویقولون ها اولائی صفاؤنا عند اللہ تا سمیت سوری یونس کم دا پی دا بین کرده کنا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله راو رسول را پنیکی شوی چرک دراغے چرگوڑے دراغے پولونے دراغے لنگ دراغے اکار میں کہا تو گر دراغے دولی توائی وی هؤلاء شفعاؤنا عند الله خدایان تنیو دو بزمگا اللہ توی اللہ دے خدای زمان ودو بے اللہ توی هؤلاء شفعاؤنا عند الله داولی گنل بادشاہ تا چی تو وسیلہ نہیں ایسے کام نہیں کی الشرک فہو توسل مقصود ہو الظلفا من الرب الجلیل الشانی شرک چرے وسیلہ چی داغی مقصود اللہ ترسولی اگر کل کل گتر کل ون دا کل بندہ دے کل بود دے کل برد شیرے اللہ ترسول دی خیال دا کہ ظنو بی ان الباب لا یفتا خیال دا ہے کہ آور نر کی سوچی میں کے سارے نہیں واسطہ نہیں نو دا وسیلہ اللہ تے منلا لکبات شہانو تا چی وسائل دی فلا تضربو للہ الامثال قرآن داوی اللہ لے مثالوں میں بادشاہانو گندے مو آئے دا دے رد کے قرآن اصولی رد دو طرقوں بانی کئی یاو دا وسیلہ آگا چا تا پکار دا درمگر پیشکار آگا چا لپکار دے جداغا پا ہر دے کی علم نہیں اپا ہر دے کی داغا قدرت نہیں دا اللہ علم پار دے کی دے قدرت پار دے کی دے دا بادشاہ علم نشی زمان دا حال نندے خبر دا حاکم که خبر امشی نو داغا لاس میرسی چی ما تا دل تلاس رو رسی نو آبا لازمی دلتا که خپل نوکر تا ہوئی چل کر را کار دا دوکا را غل ذریعہ پا کار دا نا علم لری نا قدرت اللہ عالم بکل شین دے اللہ قادر بکل شین دے وسیلی تا ضرورت تے اغتے والی نوائی چو بل را مدد کئی او دا قیاس شرعی ماوی دین دی دی اجتیاد مثلا قیاس پا فروع ہوکی اغیر پا دی تیرے قوان دیکاو انما البیع مثل الربا احل اللہ البیع حرم الربا بیع سودی او شیرین بیع روا کردی دا سودی نا روا کردی قیاس فاسد غلط قیاس دا پا فروع ہوکی اپا فروع ہوکی قیاس درود دی یوسف علیہ الصلات والسلام ان یسرق فقد سرق اخو له من قبل کدغلا کڑی ندا سید از کہ ضرور غلا کڑی وا نو چرور غلا گسن دی بغلا گئی فقد سرق اخو له من قبل د مشرکین دلیلون کی قیاس فاسد او دا په مختلفو طریقو شه قاضی را غلا ودتا دا دا غتا او غتا حضر تناسچ مجیگر نخل کو خبر شروع کرو وسیلہ اللہ تا بید عمل دا اللہ صفتوننا دا جزین بولی نشتے ہوئی دا تن خبر ہے ولی نشتے دے دا سی خبر دا سرائے اللہ تا شیو جے کے دا گتا اللہ تا وسیلہ کم کم نقصان دے بکی قاضی دے قاضی خلقین چا پیرا ناس دے مالی پریر چی دے پر گولی دا روٹو الوالو دے جی پیوز البان دے لکا دا موسیٰ علیہ السلام دا سینہ کنا القومان تم ملکون جس سخین تو روان نکای ادا خبر کتوری پران رو ماران نرمانان را ترگن کئی زبا یو گزار کن القومان تم ملکون مالا سنویلی برا سرائی ناسو اللہ دیو بخی اگر ناسو اللہ سوی خندر روی خندر روی عجبا کردی تو خوخار وسیلہ کازم کتاب انسا اعتراضیش خود دین کی نیشتی دین خبر کن اگر پوری پوشتی داد دوی ملال خبر سے دلیل ندی ویدات خبر تو خو اللہ تا خر وسیلہ کا اللہ تا سپی وسیلہ کا خمون وو چی دین کی نشتے دا مولا داوی چی دین کی نشتے دا خبر کو یاو دم سلے غلط آرام دی که مولاو بیعتد کرے غلی پلے قائی سے بانشو تعلیم جان پا کفالا در دولین وکی کفالا کی خر پا خطا کیا نخط جواب جو با خام تسلق خواتر تک دا خسی پیکا پیکا درنگی لیکی ناس خبر خطا کرنا مولا زقا جواب نشتے دا اگا خبر پا دایر آدھ بیدا بای کرنا قاضی تای کرنا تخر وسیلہ کوا سپی وسیلہ کوا خود دلیل نشتے دیر دین خبر ہے کئی دلیل خبر ہے کئی زمان خبر ہے تو پرینو خواہ کانما بلو کو دیکھا اگدہ کرے میں آگا پلان رو رو دنگا یا تیسٹا پاس کن جواب بولی یقینی صحیح وار کرے دلیل دلیل اللہ توسی رقم بھائی سلیما تو بیان کو مجھ سے خبر ہو گئی تڑے رکھا خبر اکڑی میں والی سا سملا ہو نا سما پو کے مجھے گاڑی نہ سو میں بولا کہ نہ سو اگر بس بسی ہوگا میں سوتا نا تیار ہوا بولے بھائی سر یقینی زمانا ہو پانا نہ سوتا نا اما کے تشپا کہتے تھے مختہ دیا نکول نور تو گم نو سر بھی بولے نا اگر سر رکھا میں اگر ہوا جس سر زیادہ رکھا چاہے افسوس کو ارمان دیکھی داسی مسئلہ مال ہونا رہ جی جی میں بیان ہوئی دور ہوں اور اوشو اما سدہ نکل وی نا ٹوکی کے خبر روانا ہے ہمیں اسم مطلب ہے وی اگر بھی جی دیر تخطا ہوا میں نا دا چل بنو اگر میں پسر دور سو گیا چاہتا سر بھی دور سر بھی خوضا خوب غصہ شو چی خمی غصہ کا خط لگ شنو ما بھی پا دی خبر چی دا خطا دی بھی آو میں ازو پر دی کری کی مستا اینام دی کری کی اسم لاسول اطل لے کنا زبا عرزم چی ستا پا مخ کی ستا ستا مولا پر کم اگر وہ چیز پڑی ما تو وڑی زبا عرزم دی کری نا زبا دا سے اٹھو کوالک نا دا باو می کوکو خو بیا میں یارا کدے تو بانی مانی سار کی مولا ما یا خبر دا تا کون میں سو ما ستا پا مولا بانی بسار یا تبر آغلی سخت تبر دو برستنی با پی پرتی را طور با بگنی گی سار بزرد شی یا با تلی لی رو خواه جرند و پایی که ما پاهی تا با جرندی را تریخت ما زیگر برازی نسوی خوب و رواق است وی ولی تا تا غصق کردی ما متدقق کاری گرازه چی بیم برام نیشی گول بگیستی سار شو چای از کلا پاق دیبانی با نوار دیر ناوقت لگی ده از او خوراتلم زخود لاری سرام ناوقت شو حالک میرا او خو ما یعنی که ورشو کنم مولی سبرا والی بیاد کورت دوما لا یو ساد نو نو نو یو ساد روز سراغی چراغی غلی ناستی میرا شرا والا کنم بیتا دا موکر دا چای مو کینو ما یه سیدن لال بیا لال چی بیا لال را را یقینی پی جوشو چی خبر ری شیاد ما یه سنگ چل لی یو مولی سی بانی دو برستینی پرتی دی اکون دیسی دیسی دیسی اما تو یو چی مولی سی بزی وی دی را والی جی تو رخصت دو مولی سی رما سلام ہوا اما تی دوا که زم رما ما رو دی من لک زما خبر از رحمان چی غشو بلو بغطا ندی پا بغداد تیوی کامل کامل پیران شده زده شو بورا ولم چی خبر کن فدیده که بیا مولا جواب که داری خبر بدا اللہ و دی پیغمبری زما بنی نو بیا می تر نو ما یوس بی پوش کن چا خطاوی نارو دا اگر سر چرا قوید اگر سر دلو اول پر بیدل ای کنا اگر سر داری ترکن شد تبا بیا تبا پیا ہوئی نو خود دو برستنی پرتی بی بزانی تبا راو سیو نبیا و تمام میں یوکار وکال کا خیر دے استاد دی اللہ جور کی اسی نیچی اوش شد دینا بل غضب بودو شی اللہ دی جور کی دی خیر اثرا خو بیا باتی تا پوسو کہ کو استاد وی چی دی خطا ویلی دی نو تلیفون والتا کی تلیفون باو کی ما تا زبر آزم دوانی باو تلیفون آزم ما دا دوانی باو مزور کم تلیفون باو کی چی زمان مولی سوی دی خطا ویلی او تراشا بس زبر بیا در آزم آقا وقت شد دا وقت شد تلیخ کالا با تقریبا یا پینزکم تلیخ گیری اگر تلیفون نه شه هنه اگر استاد اخواری را نغشه ره چیزا دا خطا ویلی لال قیاس الفاسد نا غدا خبر کلو وی بادشاہ تا حکیم سیبتا سره رسی نو دا صوبادار سپاره شواخلی نو صوبادار تحصیلدار لگن تحصیلدار واقع مخی ورکن وزیر سیبتا لگن بادشاہ تا ورسی اما وی زوم منم دا خبره خود تما تا دا اللہ تحصیلدارو خواه دا اللہ حکیم را تاو خواه تو میلت تو کمزو خو بیخبو کو لو انکان الرحمن ورد پا انا اول العابدین کدا اللہ بچے وی نولم بے بے زمو تازی کوم دا اللہ صبح دار وی تحصیل دار وی نولم بے با ما مندلے وی خطے ما تاو خواه ای ما تا سمعلوم دی نو بے معلوم دی تنیا شارمی دا خطا سمعلوم دی کنا القیاس الفاسد درم نمبر داو غلط قیاس کول سلورم ہر چا بانی نی گمانی کول دے علم و دین انہم الا یظنون زن دے زن امام مالک وی چتکی دینی مگانا سل العالم یصدق کا عالم سکی او تو ادا چی دے سکی دا جوٹوب دین دے سل العالم یصدق کا دا عالم نا تفوسو کا داتا سن خبرو کا اغبت تووی اوزو پناستی موزو کم اتو گوری چه دو خو پناستی موزو کو داموز جو پناستی بکار ده نو زمان تفضو کنه چه ما پناستی آلی بکو یادا او دسو کم نور دو چپ مخ که او دسو کم اخپاو نیزم یا اخپاو نیزم اگر اوی چه ردی او دسو کش دا یا اخپا پورا دا بلا ندا نو زمان یا اخپا اینزم بلا بلا اینزم دا خود دین نده تفضو کنی تا دا یا اخپا وینزلا بلا دیواری نیزلا یو صد جب کا اوستا تزیو کنی چه ما تدا مجبورا یس دو کتا تا ویشتی اوی امام مالک و رحمه اللہ تعالی پتا تینو لگا مالب کی پتا تینو لگولی آسی تقلیر کئی دی طریقہ باندی دا مولانا زبرگنا شیخنا چی بیت سوری دنو نو بیدا دین بی آغا که پا خطائی کری و نمبوتو دی دین بی که آغا پا عذر مجبوری بانی کری دی نمبوتو دین کری دا آغا نو بیدا دین تا پوس نکو چی دا سنگ دا مولا مسئلہ کری و عالم دا تا پوس دا نکولو وی پسین او دست نکی پسین بانی او دست نکی دا سین ای سین پا غار کلی دا برا لوی مولا و منطقی ای پسین او دست نکی خلق ورگا پسین او دست نکو طالبانو بیام نکو نوزان لبه لواجو کدی یه را دا بزکه کنا چه حقا دو چند سرحدون در کروشه بری که مرداری رازی هم مرفه که ترازی هم دو دا چند دا با بی پلیدی او دست بی پنکو چاردان نو دا خبر مشهور شو مشهور شو لرشو چه پلان کی موریسی بری که پسین او دست نکی یه استاد یه شاگرد پی که تزرد منظری که اتا پاسی تناو که وی تا ویلی چی سین بانی او دست نکی وی او ما ویلی سین بانی او دست نکی وی دا اولی دا پلیتی نی کسی چل لی این ما خونه دی پلیتی ویلی نی پاک ویلی خو پسین باندی نکی باندی دا پاسی توی کنا تا پسین که نا او دستو که دستاو منو نو اگه گپ لگولو دا گپ خبر آن اخل کو تیر دین جور کو چی تا پوزی تو کنو خبری پاتی حقیقت مانو شو چی خدا نی دیگه چی پدی او با او دست نگی پسین باندی او دست نگی پسا او دست که دی چی پسین دا پاسا که نی دوم راز برگ بطنی چی پا هوا بطنگ شی اچی دا او راز برگ نی تلیل بازی نو دست یو که گو سالو شو او دست دو گو سالو شو یس دو که او دا تریش یا وی کنا تا پوز کول واری زمکا خواده دا سخت باران واری دا ما خام نیزدیو دی جمعت که نسو ادا ملک دی سیزی کی خلق بار تاو دنگل بار داشت باران واری چی دنگل دنیا تبا کی او کل نو کوستان کی توفان نرالا دا زمکا رو آیا قیروان شو دی جمعت کی دیه که به تیره که دی گوڑ کنا سمای چر تاو زیاسی مارک دی دی جمعت کی خدای کنا چر تا تختای روانی جیاسی دا ملک طول کاری طول نریجی او بار تا سال دی جمعت خدای دا خبر دوم اخوارش و دوم اخوارش و شاپور تاو رسی دا وی دیویلی چی زلزلی نسلی دی جمعت ننوزی زو پیخون کال پسو گستو پسو خان مویسی بی اللہ درجی و چدی کی وی تا ما تداش خبر چا را سو تا دا مسئلہ کرلا دو بنیا دی سده میں ما کرلا وی سد بنیا دی میں کول دنیا رو آنیدن ما ایچر تو دی بارتا خمبار گیا نو جمعت کی خدای کنا وی خاندل وی خلکو بل سوی وی دیو چی زلزلی نسلی جمعت تر دی نمائی جمعت سوی بار رانی جی جمعت تر بارا جی واتو بارتا نمائی بارم دنیا بانی گی دل تم نسل چکو آجی بارتا بزای سالی العالم یس دوک کا دا عالم نتا پوسو کن آقا بایتا خبری شای کنی چی حقیقت دا نو دو دا تا پوس نکو با خو بس بایدا چی سی کری دیو نو دا دین دی ادار آوادی نی روزر معلومو نی جهل داغ معلومو نو مشرکین دلیلون که یو داو ظن فاسد بیزای گمان کر این هم الا یا ظنون نو دلیکین گمان نکی نور دلیلون دا مشرکین شتی اغه دلیلونا د یو یو دی د دو دو دی مشترک دلیلونا د ټول دنیا د کافرو د اول نه تر قیامت پورې د مخالفین د دین داو څه زه په نور دلیلونا شی ان شاء الله دا ته تذکرہ وکم دا مسالې چې قران بیان کړی دی دلیلونا سره ذکر کړي نو قران نه بلکې آسمانی کتابونو ټولو دا دی پا دنیا کی آثار می ذکر کنی چه آثار ترگندی گی نو چه سرگن شو باران ووری گی نو دی یخنه سرا ادم و سم دخو که دو سرا دی زمکه کی چه آثار می سرگندی گی نو چر تا آثار ترگن شی فصلونا گولان او چر تا غنی جاری ازغی دو شی چر تا فایده سواخو شید تا او دو فایده دو پر خدا اختلاف راش اختلاف سرگندی دو قرآن دعوت دا آسمانی کتابونو بیان دا باران دے دا دیزمکا دا انسانانو زرون دی دا پزرون باندی وری گی دا باران پزرون وری گی دا پترون وری گی زمکو کی جسنگا فرق دے نو دا سی دا قرآن دا دعوت پا آسمانی کتابونو دعوت پا زمکا کیم فرق دے زرون کی فرق دے پیغمبر علیہ السلام مثال خود لے مشکات کیم حدیث ذکر کرے دے مثل ما بعثنی اللہ به من الهدى اللہ چکم خون مال را کرن ازی پر علی کرن داغی مثال دباران دے چی پزمک اووری گی نزمک کی ذری دی چی اغلب جذب کی پیداوار پیدا کی یعنی پاکی روکی نکی دستر میرا جذب کی اوقات دی اوزی پوری فوٹ دو پوری اگر محفوظ یو ساتی نزمک کی چی دی گرمی اغسا او بو سر دارا ناغذ درگون شی تیغون درگون کی او دویم قسم آغا دی چی اغز مکی او با راکا گی یو دا میرا راکا گی جرو کی کی نو نی او با تینگی کلی انیس پیداوار پیدا کن درگون امونو کلا درم قسم آغا دی چی اغا کلک از مکا دا کرالا باران واری گی سیلاب راشی او با جمع شی پا جاورو زیونو کی او با جمع شی ڈانڈی جوڑی شی دا شانتا حوزون جوڑ شی کندی کندی دی نڈکی شی خلق پی چارونو بکی دا خوراگر پارم استعمالی بلکی مصنوعی ڈانڈ باندی بیا پتیو بکی تر دیرا وقت پوری ڈانڈونا جوڑ کی ڈینگونا جوڑ کی نیغا جمع کی دری قسم شو یو آغا دی چی خلقو تتینا اندال فائدہ رسی خپل از مکی نسو پیداوارو نشو و امانت محفوظ ساتا دوی ماغ دی چه او بای محفوظی که دمری پوری چه پیداواری پی پیدا کن دوی ماغ دی چه نی زرغناو کن نی با بچ کن دقا مثال دی زرونو زنی زرون آغ دی چه اغو دو قرآن یا دا اسمانی دعوت بیان محفوظ کو دسی محفوظ کو چه اغو روک نسو بلکه دا غیر پیداوار شروع مثال کلمت طیبه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كلمة طيبة جزرغنة فضلك وشهر رسول إبراهيم كثبه الله صنع يبتدي الله صنع كمثال كلمة كمثال شجرة طيبة لك باك على بوتيره ويخ مزود فرعها في السماء سانجي فضاك خوريري تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها پیداوار کئی اللہ پہ اجازہ باندی کلمہ روکی نالا شلا زرکی دی کلمی طیبی بوٹے ون زرغون شلا اگا پخد مضبوط دا کچا ندا یعنی عقیده شعوری دا زانی پی پوا کرے دے او پاہدے کلک دے او زدی سانگی خوری دی وجود کی سوچ فکر دے سترگی دی وگون دی جبا دا خلا دا لاسون دی خفی دی او دا شانتا تصور خیط دا او دا شانتا دا ضروریات نور چیزونی در طول در طولی سانگی تو اتی اکولا کلمہ پلی فیدی پیدا کی انمی بی پیدا کی کل حین ان پار وقفانی پدی سانگو باری دا لاس نسکی گی دا خبو نسکی گی اندستر گنا دا وگون نام پا جبا سویلے کی گی تو اتی اکولا کل حین بیزن ربی ها نو دا یو قسم از مکہ اعلا از مکہ او دیز مکہ تای سورة العراف کے طیب ویدی والبلد الطیب یخرج نباته بیزن ربی پاک خورا پیدا وارد اللہ پا اجازبانی پاک پیدا کی یا اللہ دزو خورا بسنگ پاک ہے دا پاکی دو طریقہ سدا دا پاکی دو طریقہ دا زدو عینات پر خودل زان تنا پوہا و جاہل و علم او بیا دا پوہی او دا علم طلب کول او علم و پوہا دا قرآن و حدیث پرانا باندی چو قرآن و حدیث نتا خونا شوی دا امامان و مجتہدین و فقہ و پسی درم نمبر باندی دے با دے طرف ترہ گردی دل دے تا دا شریعت پا جبا کی انابت وی انابت یعنی گردی دل اللہ طرف ترہ دل گردی دل دا پوہی دی گردی دل دا زردی اگا خپل اپری دا پا درم دا پرتا دا اس اوز وقت دم چه قرآن و حدیث کم تویری دی که زمان دا داغی سر موافق الحمدللہ که داغی نزمان دا مخالفی نزمان دا وسن توبه دا زبای پریدم دشتبه تو اخپیمانتیا کم معافی مغارم او دوست نمی توبه دا اغا بزن بانم علبه اینابت کی هست اینابت نیست ده زده که طلب پروتیون علبه کی بونیر که کلی ده گوز بونیر که چاملاغت کلی ده بیان می کنم ما ضرور پینزه که علمه که خبر ده چه بیان می ختم که یک بودا پاسه اغا وصل رمایت من داتی و لسطی و کال ناتی رو نسی غلط غلط شدی او درد مای که ده سوی تا کنزل را تا که کسوی چه مولید شیخ سیب مسلمان شو وص لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه می ولی وص مسلمان شو ترسو زنان مسلمان وی مولیانو و بیان کهو خود دسی منگ چانو پو کری چه کم تفصیل تاو که دسنو پو کری زمان توبه در اللہ تیما تازال محافظ وص مسلمان انابت زرک پروت تی چه انابت نه ناپی نپیده ای بیلی گیا بیسری نامنگ سکو پر کهو ترسو پوری درم کال باین لارم زمان بیاییو سرائی بھی منہ پیجن بیان میں چھو ختم گیا پاسی میں پیجنی زاغ مخی کالی چھو مسلمان شم سا با بیان مریاغ مسلمانی اللہ انعبت پکار دے روزے کی مناظرے لیتے لیم مولا خورانا دے ما بیان کھو مخی چھو سرائی ناسو بودا سرگیر رجال لی یو مخی جل میں اولی چی چل شے دے نو غر شو تبا شو دی مولیان خمون تبا کری دا تا چکم چا بیانے دا شیخ خمون تا چند دے لے نو خودو تبا کری غر کری میں اللہ اس معاف کئی دا اللہ رحمت اس ختم شہنے دے ارے جنتون دروازے پوری اندی اس مازا ہے اس توبہ و باسا اس غزالہ پریدا اپا دی بانے عمر شروع کا اللہ دی بیان باکر اس خوش اللہ ہوئے زالہ کی غرکری ہوئی انابت نہیں زد نہیں ناغا و پمید کی شیطان پاسی وہ جب پاسا سڑی تو وہ رہا تسپکی سپوری ہوئی مولیانو تا بدی ہوئی امیانو تا بدی ہوئی پیرانو تا بدی ہوئی ارچہ تسپکی سپوری ہوئی دے قرآن نے لارا زر ڈاک یا خدا توبہ استغفر اللہ دل تے اثر دا ما پمخ کی متا ہوئی میں ترجمے لے وضو زبردن تو اثر پن پیر تے وضو او جا ختم سما وضو نا میں ولی یہ دے قرآن نے لارا زر ڈاک میں کہا تیر کی کہ قرآن نہ مو او استا خبر لارا زر ڈاک پس ڈاک تو طول بس دے مولیاں نو غیبت تے طول دے مولیاں نو غیبت تے دے مولیاں اس پہ کی میں دے مولیاں خود سی پر تو کم سلے دا جی غیبت کو مولیاں نے جو مخردی دا او خبر کو ما خلقی غرکا وینا زرمی رکھ شد قرآن نا اما اید ایمان تا پوسو که چه ایمان دا کشتی و کنیش ترجمه خو مکا مکا آخو دا تا پوسو که نیچی زدی جن آقا بزر که دا طور دا خودی اما سم خبر استا و بدا باندی آره ایو جتا دا مطلب و سادا مطلب انابتو دا ضروری دی ادا غیر درجی دی انشاءاللہ دا باگو نو ضروری دا اول دا چی زرو که انابت پروتی طلب دا حق سمانا چون دغا با منم چی کمی ویلے کیجی دا اللہ کلام و دا پیغمبر خونا دا امامان و دا مجتہدین و قول ندا با منم زرا کی جمعیت سکر دی دا یقینی دا چی اللہ و تلار خیب است خبر از رکی دن نکیجی خوچی مخ کنا منگیر ڈک پروت تے دا پلیتائی تو توبہ چی او بو پلیتیگی او بو اردا او بو پلیتیگی او بو پلیتیگی مخ کنا گندہ دین آگی تا حق سلار شی دغا دا پاکا خوا چینابت تے پکی ندی کی بزرگونی پیدا کی تو تیو کلا کل لہین دیم قسم خورا داغا چی زرکی زد پروتتے عناد پروتتے دا مخ کنا چی دا خبر با منم نو منم بخپل لا تؤمنو الا لمن تبیع دینکم چستا صدرائی نی نمی مانائی وگو تا میک دے الا لمن تبیع دینکم سورت نساء میوی درس میکو نو دا محرمات و ذکر کی دا ترنور دا مامالور دا ترولور دا محرمات کی ندا دا دو سر نکاح کول جائز دی سوک چوئے چو دو سر نکاح کول نا جائز دی نو دا کفر دی کدی رواج پا طور بانی دا نا جائز گینی بد پیو تزان خکاری گی سخ مجرم دی پا کار دن دا غدا چی دا خور پا نکاوا خور ہوئی تکا د ترو رور تا خور وی ده ماما رور تا خور وی ده ترو رور تا خور وی نو دامی داغ خور پا کار ده چه دا خور پا نیکا واخلی چه دا رسم ما سیده که سواب ده نو سلی ناسو کتا دکان نو کی فی قلوبی نو زیغون نو زیغو علا پاس یو بلتاو کتا یو دیلی دیوی خور سر نیکا جایز دیو اخور اغسطلو که سواب ده روان کتا دی جمع سخا مشان سر اللہ دیو بخی بار کناستو دو روان دی دا خبر کئی اگر پاس دی چو آیتا سن اگر منگوی کنی چی دی ملا چو سوی چو خورا غسل کی سواب دی اگر خورا اللہ تباکا تاسو چلا شکلی کن دا خبر بوائی اگر دی ترو نور خوری لی دی ماما نور خوری لی دی ترو نور خوری لی خبر دا کولا چی دی پا غسلو کی سواب دی نکاح کولو کی سواب دی تندان غسلو کی نکاح کی سواب دی دای ویلی دی چی خواهد مل دی تندار پا دی شیر بلا سواجه نی خلق دیسی گنی رو کلا چی موری نکاح سر نروائی نو خود دی مسئلہ کری دا تاستین بلا جوا که چل تلاشه بلا با دو جود باو وو دو کاغذ رو خواهندار کرن اگو خبر دیسی با نکلا رو گروه دا غیر تاسوانه دی چی خورس نکاح جایز دی اگو وقتی نورستانیان و بیر زیاد بو نورستانیان نورستان که دا قانون رسوم دی پلا خور ادترلور یوشن تحرانی گنی دا ترولور دا مامالو تندار دا بالکل حرامی گنی پا عرف و رواج پی بینامانی جدا ناروا دی نو ما دا مسئلہ کولا زائغی دی تینا بلا جورا که او را چی خورسا نکا جائز دی سوال دی بکیتا نو دا زدتا خبر تیری گی نتیری گی از را بندی فی قلوبنا غلف زبرا دا منگ بندی دک دی پلیتی بکی پراتا دا نو دا پاک خبراتا دا نکی گی قلوبنا غلف راندتا تو بیلے والا کار تو پیدا ہوتا رسی نہ رسی دد ضرور منشی دے علوم سوچ دا گنا گن غرضول نہیں اصل تو ہدایت میں دن کی ہدایت بالا رازی نو دا ضروری دا اولنا چہ زو کی انابت پیدا کی نو دا ازمکا چہ کم کی انابت نشے طلب نشتے دا غ پلیت ازمکا دا والذی خبث لا یخرج الا نکدا او بے جذب کری روکی کری پختانه وی پا یو وق دی واور دا اپا بل دی وقت کا مطلبی سی چه پاتی نشو ارزا کنا خدا سیارا که با دی واور دا پا بل طرف دنو وقت نو درشن تا سره دتا چه بیان کی گیا باران پی دا قرآن سنتو وریگی پا زید دی چه دزر پاک شی دزر نورم پلی شی یو ظلو بهی کثیران قرآن دا ذکر کری دو گمراهی نورم زیاد شی ابھی دینی نورم جاتا شی بجرے دی شروع کی خلاف تو دری گی نو دا پلی تا خاورا دا او بای تین جیم نکری چی دا خبر خوی سعیز دکڑا یا پا پلا منیو کنی خوچی بلتے رسولے بلتے امد رسولا درم نمبر آغاز مکا دا چی خپلا خوچی فیداو نرسی دا خو بلتے فیداو رسول او بای تینگی کری دی دندون و لندی او بای تینگی کری انسانانو تا لیوگانو تا زند دا غزلو ندی چه اگو که خبر خودن نشوا پا زرای اولا گیه دا خو اثار پکنده که معمول کرده لانه دا خو خبر او تا یاد دا چه پلانکی مولا داش خبر کرده داش خبر کرده اگو تا یاد دا اگو یاد خبر دی بلده تا ورسی بلده اوی بلده نفیده واخلی اگو بلده ورسی بلده نفیده واخلی رب مبلغ او عامن سامع کتاب دیده مشکا که درمی رویت نقه رب مبلغ او عام سامع نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها واداها كما حفظها الله دي عزت من ساتي الله دي خوشاله ساتي الله دي طول پریشانی ختم کی دا غبندا سمع مقالتي چه زما خبر واوری یاد کی اداها کما حفظا لکه چه سنگه یاده کری و اغشان تیو رسول الله مخیطه پیغمبر اسلام تو دعا که نظر الله لا جه خوشان ساتی روم تنده روم مخواله دی اللہ ساتی پریشانونا دعا کرده رگایت و رسول مخیطه و رسول چه سنگ و آغشه و رسول ولی حدیث که دغه حدیث که دویم نمبر حدیث که بیاده جی که که رب مبلغ اوعا من سامع دیر زلا رسول شیو تا خبره زیاد یاد ساتون که بی دی اول اوریدون که نه ما واوری دا ما تی فیده دوم رو آنه استا یا پیزه دا سپو آنه شون ما ختمه دا بلا علم پا مخی ویلا بل تا چی میول آقا پوه شد یا سر دی خود دا مطلب دی دا مطلب دی اتی نه فیده و آقا استا نو بل تا خود فیده و رسی کن لکا آقا و بو بل تا فیده و رسولا دا دی خواهی نه بل تا فیده و رسولا دی پیران شو و کنه شو و بل تا رسولا امام ابو حنیفہ دو استاد سرا پا خبر باندیو حماد سرا امام ابو حنیفہ حدیث اللہ اگر غلیف بے جواب نکلے. شعبی استاد دے شعبی سر خبر کولا نہ امام ابو حنیفہ بلا ہوئے ابو حنیفہ تو حدیث بیان کر روایت ہے تو کو نو شعبی تو استاد دا حدیث دے کم دینا ہو وہ ہوتا رہا تھا ویلے استانی میں زکے حدیث رہا تھا ویلے دے مطلب یہ دا ہو دا زچم دا مطلب دے زمان دلیل دے شعبی وی نحن الصیاد لا وانتم الاطباء منگا دبوٹو زیلو ساتون کیو سیدلی پساری توی دبوٹو جرو او ددی جمکون کی قدریو انتم الاطباء و طبیبان تاسوی ما سخ بوٹی دیر دی پساری سخ زیلی دیر پرتی سپرکی را خواگا زیل را دو ما میخ دی او کوب دی او بانگار دی او بلچ دا جمکری دی اگر فائدہ معلوم ہے چی دیدی چس فائدہ دا کری یو یو معلوم ہے اللہ خود مرکبات ہم دا معلوم ہے چی دا دوا دری یو یکی دی کنی موقعات پیدا چی نو چی طبی براشی ناغت نا دوا دری بوٹی رواق دی زر دری برابر کی دا کشتا دا گواری کشتا با دا چنچن گولی دی دا می در جور کری اگر تا فتح ناو جا چنچن گولی دی او دا اگیم دا بات وی نحن اصاد سیادلا وانتم اللہ تبا من تش بوٹی پیدا کن کیو اتاسو طبیبان جی دا بوٹی ما پیدا کیو دا حدیث ما تا تا کھولو خود دی حدیث دی لگی دو دی دا ما تنو طبیب تی تا پزے باندو لگو چیزا دی مرض علاج دی دی مانا باندی دا بلت دا رسول فیدا اگر تکینا فیدا ہو سی اگر تکینا دیر کارو احادیث محدثین را رسول لی حکم فیدا چکینا مجتہدان و اغسطی دا اگر فیدا تی محدثین و اغسطی نہیں دا اغسطی دا ولی ذکا اغو یو کار کاو احادیث پر ظاہر عمل او تکی محفوظ ساتل مجتہدینو اغا حدیث خور کو دا غیر دلان دے گنشی جو زیاد را دندہ کرائے رسول نو اثر دنیا کی چکی گی نو اغا پدی حیثیت باندی کی گی اثر دنیا کی چھ سز مکینا گولو میں پیدا شو سز غنی از غی او سدسی دی چھ اغیر کی چھ فیدہ ہوں شولا چھ پورا فیدہ ہوں شولا دا چھ گولو در ہوں شو دیتا دو قرآن پا جبا کی ایماندار ہو مومنین مومنان چھ مقابلے تو در در دیتا قرآن کافر ہو وَلَيَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنُهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا سورة المائدہ کے دو درد آیت ذکر کی لَيَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا دیر لبا بیان دا قرآن کفر نور زیاد کی اثر کشی بولا زیادہ کی دیر لبا نو دا دیر و زیادہ شلا کافر دی درم قسم منافق دے کیا کالا دی طرف تا کالا دی طرف تا دا چیشی ایماندار دویم کافر درم مینتر مینزا خونسا مشکل احیولا اغتش منافق دیکھو باخر سر دا یا دی ایمانی که توفیق ولی اللہ ورکا یا با دی کفری او سو تا مخکاره چی گورو نمانگزار مسلمان معلومی گی پا دی وجبان دی قرآن عظیم دی منون کو دی نمنون کو حالات بانی احوال الناس دی خلق و حالات دی منون کو دی نمنون کو منون کو لسبه یعنی انمنون کو لسبه یعنی انشاءاللہ سبابه سبانه با انشاءاللہ دست قرآن شروع کن دی صورت فاطرنا ابتدار کے بعد سو اصولی خبر کم صدا مضمون سے مضمون بلدہ بکم یہ بدر شروع کو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سورہ حاب مومن آیت دری دی سلو دی شمال سلو دا آسمانی دعوت اثر دا خلق پزون کی سنگ کی اور پاغی بان دا اللہ رب العالمین دا طرف نا سور کر او یا ساغست کی داما پرون ہوئے کہ باران زمک باندیوری گی ناغی کے مختلف آثار ترگندی گی انظر الی آثار رحمت اللہ سورة روم کی عمدہ خبر ذکر کی باران وری گی زمک کے داغی اثر تاو گورا الی آثار رحمت اللہ زمک جوندی کی داغی نے پیداوار تروشی دا اسمانی دعوت میدان دا عمل او دا ظلونو دا میدان دا عمل او دا بیان ظلونو دی دا سر رسول علیہ السلام وی اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو وجود کی دا وخی او پوٹیرے چاگا درستی نو طول وجود درست چلی گی صالح چلی گی صحیح چلی گی.